الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین النبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین آمین. کہ الحمدللہ آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح دنیا کی دوسری کتابیں مختلف ابواب میں تقسیم ہوتی ہیں, جیسے الگ الگ اس کے ابواب ہوتے ہیں, سبق ہوتے ہیں, اسی طرح قرآن حکیم کو بھی مختلف حصوں یا ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور ہر ایک حصہ اس کو کہتے ہیں سورہ, سورت جو کہتے ہیں ہم, سورہ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ ہے. تو قرآن حکیم کی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ کوئی کوئی آپ دیکھیں گے بہت طویل ہوتی, کوئی درمیانی ہوگی, کوئی بہت مختصر بھی ہوگی. جیسے مختصر میں آپ دیکھیں گے کہ تین آیات پر مشتمل سورہ اثر ہے, سورہ کوثر ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ, الفاتحہ یہ جو فاتحہ اسکیل جو ہے وہ فاعلہ کے اسکیل پہ جو مؤنث ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تا لگی بھی رہتی ہے, جو گول تا ہے وہ مؤنث کی علامت ہے. تو یہ سورہ جو ہے وہ فاتحہ جو ہے وہ فاعلہ کے وزن یعنی ڈوئر جو کہتے ہیں نا, فاعلہ, فاعل یعنی کرنے والا, فاعلہ یعنی کرنے والی. تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی. تو یہ جو سورہ ہے وہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت ہے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ, کھولنے والی, دا اوپنر. اوکے, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے کہ فا تا ہا, فتح. تو فتح اس کے بہت سارے میننگ آتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم میننگ ایز لیں گے کہ کھولنے والی. سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے کچھ فضائل اور کچھ اور باتیں بھی جانیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, اور نماز بھی اسی طرح سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے. تو اس کی فضائل میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی. انہوں نے اپنا سر اٹھایا, پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں, اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. اس اور ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی دو آیات, دو آیات جو آمن الرسول سے جو شروع ہوتی ہے وہ. تو یہ دو نور کی خوشخبری اس فرشتے نے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث سنائی آپ کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دعا کرے یا سورہ بقرہ کی جو آخری دعا آیات ہے آمن الرسول اس کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب دعا کرے تو اس کے پہلے جو ہمیں آداب بتائے گئے دعا کرنے کے وہ ہم آداب اختیار کریں. جیسے یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ درود پڑھ، پہلے تو اللہ کی تعریف کی جائے، پھر درود پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یا کوئی جو آمن رسول ہم نے بھی یہاں دیکھے تو وہ پڑھ کے دعا مانگا کرے، انشاءاللہ دعا بھی جلدی قبول بھی ہو جاتی ہے. پھر سورہ فاتحہ کے مختلف ناموں کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سبع من المثانی ہے. سبع من المثانی کا مطلب ہے سات دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی جو سورہ فاتحہ ہے اس میں سات آیات ہیں نا، تو وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم پانچ ٹائم جو نماز پڑھتے اس میں بھی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی. تو یہ سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں سورہ فاتحہ ہیں. اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. یہ جو میں نے حدیث سنائی وہ اس کی بخاری کی حدیث تھی. پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی بھی سات آیتیں ہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے، یعنی اس کے نام الگ الگ بتائے گئے. جیسے سورہ الحمد بھی نام ہے، پھر ام القرآن بھی ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، تو قرآن کی ماں، پھر ام الکتاب، کتاب کی ماں، یہ بھی ایک نام دیا گیا ہے. اور دوسری جگہ کچھ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ سورہ دعا بھی کہا گیا ہے، سورہ صلاح بھی کہا گیا ہے. صلاح کا مطلب ہے نماز، نماز میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی صلاح کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک دعا بھی ہے. اور تعلیم المسئلہ یعنی مانگنے کے آداب بھی کہا گیا ہے اسے. اس سورہ کا سب سے زیادہ جو مشہور نام ہے وہ الفاتحہ ہی ہے، جس کے معنی ہے کھولنے والی. تو یہ کھولنے والی ہے، قرآن کھولتے ہی ہم کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ نظر آتی ہے. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سورہ سارے مضامین قرآنی کا اجمالی خلاصہ، یعنی پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ اس سورہ فاتحہ میں. تو اس سورہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں. تو یہ کچھ رائے تھی اس کے علماء کی، تو وہ میں نے بتا دی. اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو قرآن العظیم اور ام الکتاب بھی کہا ہے اور ام القرآن فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ سورہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یعنی پورے قرآن میں آپ دیکھیں جو بھی اس میں باتیں بتائے گی اس کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں ملے گا. ہم جب تفسیر کریں گے تب پتہ چلے گا کہ کیا کیا باتیں ہیں جو پورے قرآن میں اسپریڈ ہوئی ہیں، جو اس کا جو ایک خلاصہ نچوڑ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اس سورہ کا نام الشفا اور الرقیہ بھی ہے. الشفا کا مطلب ہوتا ہے شفا دینا، تو الرقیہ یعنی دم کرنا جو کہتے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے رقیہ کے ضمن سے، کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے. کچھ صحابہ تھے وہ عرب کے ایک قبیلے میں پہنچے تھے، اور جنہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، کیونکہ پہلے زمانے میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے مہمان نوازی کے لیے کہا لیکن انہوں نے انکار کیا. اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اسی وقت یہ ہو گیا کہ ان کا ایک سردار تھا جس کو بچھو نے کاٹ لیا. وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جو صحابہ ہیں ان کے پاس ایک نبی آیا ہوا ہے، اور وہ نبی ان کو کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتے رہتے اور کچھ بتاتے رہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جو سردار کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ کوئی ہے آپ کے پاس دوا یا منتر جس سے اس کا اثر ختم کیا جائے کیونکہ انہیں بچھو نے کاٹ لیا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہے, صحابہ نے کہا کہ ہے, مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی یعنی مہمان نوازی نہیں کی اس لیے ہم اس کا معاوضہ لیں گے, ہمیں اس کے بدلے میں کچھ چاہیے. انہوں نے چند بکریاں اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 30 بکریاں دینا قبول کیے جو سردار کے لوگ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 30 بکریاں دیں گے, یا دوسری روایت میں 30 کا نہیں ہے ذکر, بہرحال جو بھی ہے انہوں نے ایک معاوضہ طے کیا تھا. ایک صحابی نے خود ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی, وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک مار دیا کرتے. چند دنوں میں وہ سردار اچھا ہو گیا, یعنی وہ پڑھ پڑھ کے ان کے اوپر پھونک مارتے تو اس کے بعد سردار اچھا ہو گیا. اور جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا تو قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر تو صحابہ کے صحابہ کے پاس لے آئے کہ آیا ہوا معاوضہ. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ صحابہ سوچنے لگے کہ یہ جو ہم نے تو معاوضہ طے کیا تھا لیکن لینا چاہیے نہیں, کیا نہیں لینا چاہیے. تو اس میں ان کو ایک تردد پیدا ہوا, کنفیوژن ہو گئی, اور کہنے لگے کہ جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں تو یہ بکریاں نہ لینا چاہیے, جب تک ہم پوچھیں گے نا ہم نہیں یہ بکریاں لیں گے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر بھی ہے, وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے, مطلب انہوں نے کہا نہیں ان میں سے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا حصہ بھی نکالو, یعنی میرے لیے بھی کچھ اس میں سے نکال کے دے دو. یہ اس لیے تھا کہ بتانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جائز ہے, اس لیے اگر وہ نیا لیتے تو سب لوگ سوچتے کہ دیکھو انہوں نے نہیں کھایا, ہو سکتا ہے یہ الاؤ نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دے دو تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ جائز ہے لینا معاوضہ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لے لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے, یعنی یہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جائز ہے, اس پہ معاوضہ لیا جا سکتا ہے اگر کوئی ضرورت مند انسان ہے اور اسے پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور کس طریقے سے دم کیا جائے تو وہ لے سکتا ہے. یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اجرت کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا کہ ان بستی والوں نے ان کی مہمانی سے انکار کر دی, بالخصوص ان دنوں میں جبکہ وسائل سفر محدود, سست رفتار اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں تھے, اور ملکی دستور یہ تھا کہ مہمانی سے انکار کو قتل کے مترادف سمجھا جاتا تھا. یعنی پہلے جو لوگ ہوتے تھے نہ ہوٹل ہوتے تھے, اور ایون ہماری طرح جیسے کار وغیرہ ہیں یہ سب سفر کے جو وسائل ہیں وہ وہاں اس وقت میسر نہیں تھے. تو جب بھی کوئی بھی سفر پہ ہوتا تھا تو ان کا جو گاؤں والے تھے, جہاں بھی شہر والے ہوئے گاؤں والے ہوں, ان کا فرض بنتا تھا کہ ان کی مہمان نوازی کیے, اور یہ نہ کرے تو اسے بہت برا بھی سمجھا جاتا تھا, جیسے قتل کے برابر ہی اس کو سمجھا گیا ہے. اگر دم چھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے, یا کم از کم دم چھاڑ کرنے والے شرکیہ یا محمل الفاظ نہ پڑھے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ساری شرکیہ چیزیں ہوتی ہے, دم جھاڑ کرتے ہیں لیکن ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور شیطانوں کے نام لکھ کے اور پھر اس کو پانی میں گھول کے وہ بھی پلایا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اسے کھولے نہیں, ایسے ہی ڈال دے پانی میں اور پیا جائے اس کو, یہ سب شرکیہ کام ہے. ضرورت مند لوگ دم جھاڑ کی اجرت بھی لے سکتے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. سورۃ الصلاح, سورۃ الدعا بھی اس کا نام ہے, اسی طرح میں نے پیچھے بھی بتا دی تھی. اچھا اس کے بعد یہ آتا ہے کہ قرائت جو ہے سورہ فاتحہ کی وہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے ایکچولی، لیکن پھر بھی یہاں پر ایسے لائٹلی میں کلیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس نے ام القرآن نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ناقص ناقص اور ناتمام ہے. یعنی تین بار کہا گیا ہے کہ یہ ناقص ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے یہ. اگر کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو یہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کی نماز. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ وہ کہنے لگے، فارسی کے بیٹے دل میں یعنی چپکے چپکے پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہیں اور آدھی میرے بندے کے لیے، جو کچھ ہو سوال کرے. میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی. تو یہ الحمد کہنا تعریف کے برابر ہے. پھر وہ کہتا ہے، الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر وہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. اس مسلم کی روایت میں آتا ہے. اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نماز کے اندر تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھے. اور ہر آیت کے بعد الحمدللہ اللہ جواب دے رہے ہیں. یہاں پر کس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو؟ جب صرف ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس وقت اللہ کہہ رہے، کچھ کہہ رہے، اور ہم لگے کنٹینیو پڑھتے ہی جا رہے، پڑھتے ہی جا رہے نان اسٹاپ، اور سمجھ میں تو آ ہی نہیں رہا، اور بس آگے آگے چلے جا رہے. اللہ کے ہر آیت پہ اللہ جواب دے رہے، کچھ نہ کچھ جواب دے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر آیت پہ رکا کرتے تھے، آہستہ آہستہ سے پڑھتے تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک تو پہلی بات تو سمجھ میں تو آتا ہی نہیں، اور ابھی آ بھی جا رہا ہے تو پھر بس جلدی جلدی کرنا ہے، بس گھر کے کام لگے ہوئے ہیں، یہ کام ہے وہ کام ہے. اور اکثر لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے، میں فٹافٹ نماز پڑھ کے آتی ہوں. فٹافٹ کیا ہے؟ جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آہستہ آہستہ. اور جب ہم نماز میں ہوتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے بات کریں. اگر کوئی شخص ہمارے پاس بات کرے اور دھیان کہیں اور ہو اور کہے، اچھا کیسے ہوا، اچھے ہو نا، ہم بھی اچھے ہیں، اچھا ہمیں جا رہی ہوں آ رہی ہوں، ہم بولیں گے کیا اسے تمیز بھی نہیں ہم سے، کیسی بات کی جاتی ہے، بات ہی کیوں کر رہا ہے انسان. تو ہم اللہ سے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کے پاس ہم کیسی بات کریں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت سوچے کہ ہم اللہ سے بات کریں. جب قرآن پڑھتے اس کا مطلب اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح سے پڑھنا چاہیے؟ تو اس لیے ہمیں آج سے ہی، اگر ہم اس طرح پڑھ بھی رہے تو آج سے ہی ہمیں یہ ٹھان لینا چاہیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں ہر آیت پہ رک رک کے آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھوں گی انشاءاللہ. اوکے، اچھا اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. سیدنا عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحۃ الکتاب، یہ بات واضح ہے کہ خواہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، نماز خواہ سری ہو یا جہری ہو، ہر صورت میں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جو میں نے ابھی ایک حدیث بتائی تھی، لا صلاۃ، نہیں کوئی نماز، لمن، واسطے اس کے، لم یقرأ، جو نہ پڑھے، بالفاتحہ، فاتحہ کو، الکتاب، فاتح الکتاب، ایکچولی فاتح الکتاب ہی فاتحہ کا نام ہے، تو فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہی یعنی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے وہ اس کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی، ابو داود، احمد اور ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، کیونکہ جب امام سورے بھی پڑھ رہے ہوتے تو انہوں نے نوٹس کیا ہوگے کہ یہ سورے بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ تو آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے ہو، کیونکہ انہیں کچھ آوازیں آتی ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ تو گویا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جیسے امام پڑھ رہا ہے امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جیسے امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد کہے یا تو اس کے ساتھ کہے، لیکن وہ پڑھنے سے پہلے آپ آگے نہ جائیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ امام کے آگے نہ جائیں۔ اوکے، تو اس لیے ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ امام کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم شروع کریں وہ آیت، پھر وہ آگے کہیں الرحمن الرحیم، وہ کمپلیٹ کرے پھر ہم کہیں الرحمن الرحیم، یا تو اس کے ساتھ پڑھے لیکن اس کے آگے آگے نہ جائیں۔ تو یہ ایک فقہ جیسا مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی یہ واضح کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے بتا دی ہوں یہاں پر۔ گویا اب ہم نے دیکھے کہ سورہ فاتحہ کے کل 10 نام معلوم ہوئے ہمیں۔ سورہ الفاتحہ لکھ لیجئے، یہ سب قلم رکھے ہاتھ میں، پیپر بھی رکھے اور لکھے، سورہ الفاتحہ، الحمد، سبع من مثانی، ام القرآن، ام الکتاب، الشفا، الرقیہ، الدعا، تعلیم المسلم اور الصلاۃ۔ اور بعض نے اس سے زیادہ بھی نام لکھے ہوئے، لیکن ابھی بہرحال اس اسٹیج پہ ہمیں 10 نام معلوم ہو گئے۔ پھر اس کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ اس سورت کی جو ترتیب کا نزول ہے وہ 5ویں نمبر پہ، یعنی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ کیا تھی، سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت تھی۔ لیکن جو نزول کے اعتبار سے دیکھا گیا تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ 5ویں نمبر پہ آتی، گویا یہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یہ مکی سورت ہے، اور یہی پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری یکبارگی نازل ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے سورہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئے، کچھ آیت نازل ہوئی اس کے بعد کچھ اور سورہ کی آیت نازل ہوئی، لیکن جو سورہ فاتحہ ہے وہ ایک ساتھ ایک بار ہی نازل ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ، یہ کچھ فضائل تھے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے۔ تعوذ، جس کا روٹ ورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں عین، واو اور زال۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ تو تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے. تو یہ ہم سب کے لیے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں. کیونکہ جب بھی ہم کوئی اہم کام, اچھا کام کرنے جاتے ہیں, خاص طور سے قرآن جو سب سے بیسٹ بک ان دا ورلڈ, وہ اگر ہم ہاتھ میں بھی لیں تو پتہ نہیں کتنے سارے ہمارے کام یاد آتے ہیں. اچھا کھانا آدھا بن گیا, آدھا باقی ہے, مجھے تھوڑا یہاں جانا ہے, مارکیٹ جانا ہے, پھر بچوں کا کچھ پریپئر کرنا ہے, بہت سارے کام اسی وقت یاد آتے ہیں جب یا تو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اٹیک ہوتا ہی ہے کیونکہ شیطان چاہتا ہی نہیں کہ آپ کوئی اچھا کام کرے, اور خاص طور سے قرآن نیور, وہ چاہے گا ہی نہیں. دن رات جو کوشش کر رہا ہے, مر مر مر رہا ہے, اس کی کوشش تو یہی ہے نا, سب سے زیادہ کوشش کس پہ کر رہا ہے, یہی چیزوں پر کر رہا ہے. تو جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے, قرآن پڑھنا, پڑھانا, یا نماز پڑھنا, یا صدقہ, جو بھی بہت سارے اچھے کام, کوئی بھی, کچھ نہ کچھ آپ کے بیچ میں آئے گا اور کچھ نہ کچھ بہانے بنائے گا. اچھا یہی کام مجھے ابھی ہی کرنا ہے, جب قرآن کھولو گے نا, اچھا نہیں یہ تو امپورٹنٹ کام ہے, یعنی سب سے امپورٹنٹ کام وہ یہ بتائے گا کہ قرآن سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی, مجھے یہ کام اس وقت کرنا چاہیے. ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آتا ہی ہے. اس لیے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں, پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھا کریں. اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے, اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو. تو ہم کیا کہتے ہیں, اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے, اعوذ کا مطلب کیا ہے, یا عین واؤزال جو روٹ وٹ آپ نے دیکھے اعوذ, تو اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ ہی اللہ کی, من سے الشیطان شیطان, الرجیم جو مردود ہیں. تو ہم پناہ میں آتے ہیں کس کی, اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, شیطان مردود سے آتے ہیں. کیوں, کیونکہ شیطان مردود ہی ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو نقصان دینے والی چیز کیا ہے, شیطان جو الرجیم ہے. تو اس سے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے, لہذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے. یا آپ دل سے دعا کریں کہ صحیح میں اس کا مفہوم بھی جانے, اس کا مطلب کیا ہے جانے, اور پھر قرآن پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ذہانت بھی کھلتی جائے گی اور صحیح مفہوم بھی سمجھ میں آتے جائے گا. نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے تو ہمیں ویسا ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ نے کہا ہے. تو ہم پھر دیکھتے ہیں, اعوذ عین واو زال اس کا روٹ ورڈ آئے گا, بلائی حمزہ لام ہا, اور پھر شیطان, شیطان کا روٹ ورڈ دو بتایا گیا ہے, کسی نے کہا ہے شین یا تو ہے اور کسی نے کہا شین تو نون ہے. اگر ہم کہیں کہ شین یا تو, شین یا تو کا مطلب ہے جلانا, جلا دینا, ویسے بھی وہ جل کٹ رہا ہے نا, جلنا جلانا. اور اگر شتن کا لیں گے, شین تو نون کا لیں گے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے گہرا کنواں. انہیں گہرا جو کنواں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بہت دور اندر اندر اندر ہوتا ہے, نیکی سے بہت دور, اللہ کی رحمت سے بہت دور. اس لیے کبھی بھی بچوں کو کوئی کہتا ہے شیطان, نہ کہے شیطان, کیونکہ نیکی سے بہت دور, اللہ کی رحمت سے بہت دور. اوکے, تو شین تو نون اگر لیتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گہرا کنواں, یا نیکی سے بہت دور, اللہ کی رحمت سے دور. اور الرجیم, اس کا جو روٹ ورڈ ہے راجیم ہیم رجم, رجم کا آپ نے سنا ہی ہوگا رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے, رجم کرنا, جو پتھر مار کے سنسار کرتے ہیں اس کو رجم کہتے ہیں, تو اسی سے رجیم نکلا ہے. تو رجم مردود دھتکارا ہوا کہتے ہیں, اسی سے یہ بن گیا ہے دھتکارنا دھتکارا ہوا. اوکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ پہ آتے. بسم اللہ کو کہتے تسمیہ, جیسے اعوذ باللہ کو ہم نے کہا کہ تعوذ کہتے ہیں, اسی طرح بسم اللہ یعنی تسمیہ. اس میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے تھے اور لکھتے بھی تھے. جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہیں الفاظ کو اختیار فرما لیا, یعنی یہی الفاظ سے وہ پھر شروع کرتے تھے جو بھی کام شروع کرنا ہوتا تھا. پہلے تو بسمک اللہم کہتے تھے, لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر انہوں نے یہی سنت اختیار کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہوگی. تو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو. ہمیشہ جب بھی گھر کا دروازہ آپ بند کریں گے تب بھی بسم اللہ کہیں, اور چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو. جب رات کو ہم چراغ, ابھی پہلے زمانے میں تو الگ طرح کے چراغ ہوتے تھے, آگ والے ہوتے تھے, لیکن ابھی تو ظاہر ہے کہ سارے بٹن وغیرہ جو سوئچ ہوتے ہیں اس کو بھی آف کرتے وقت آپ بسم اللہ کہیں تاکہ یہ سنت پہ عمل کر سکیں ہم. پھر برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو, ایون برتن ڈھاکتے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے تاکہ اس میں شیطان داخل نہ ہو. کھانا کھانے ہم کہتے ہیں بسم اللہ ہی والا برکت اللہ. پھر پانی پیتے وقت بھی بسم اللہ کہنی چاہیے, وضو کرنے کے وقت بھی بسم اللہ کہنی چاہیے, اور اسی طرح بہت ساری دعائیں آتی ہیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ جو بسم اللہ جو ہے وہ بہت سارے اوقات پہ بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بار بار دہرائی گئی ہے. تو آپ بسم اللہ کر کے بند کیا کریں, خاص طور سے دروازہ جو ہے. میں نے ایک اسکالر ہے ان سے سنی تھی کہ پہلے جب وہ شرک میں تھوڑے مبتلا تھے تو اس وقت ایک یہ ان کے ساتھ ایک انسیڈنس ہوا تھا کہ کچھ جن تھے ان کے دوست بن گئے تھے. تو جب دوست بنے تھے تو ایک جن کو انہوں نے کھانے پہ انوائٹ کیا تھا کہ آئے ہمارے یہاں کھانا کھانے آئے. تو جن جو تھا وہ دروازے کے باہر ہی کھڑا ہو گیا, اندر نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, آپ اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو وہ جو جن تھا انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ تمہارے فیملی ممبر سے کسی نے بسم اللہ بول کے دروازہ بند کیا ہے, تو میں اندر نہیں آ سکتا. حالانکہ وہ جو جن تھا وہ اچھا والا جن تھا, جن میں بھی جو کیٹیگریز ہوتے ہیں اچھے اور برے جن, حالانکہ وہ اچھا جن تھا لیکن پھر بھی وہ گھر میں انٹری نہیں کر پایا. کیوں؟ کیونکہ کسی ممبر نے, ان کے گھر کے ممبر نے بسم اللہ کہہ کے دروازہ لگایا ہوا تھا. تو خاص طور سے آپ کھڑکیاں بند کرے کھولیں, دروازے بند کرے کھولیں, بسم اللہ کہاں کرے. ابھی گھر میں جو بہت سارے بچوں کے ساتھ فسادات ہوتے ہیں, ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہو رہے, کیوں ہو رہے؟ کیونکہ شیطان دن رات ان کے ساتھ دن رات گزار رہا ہے, جھگڑے لگوا رہا ہے, خاص طور سے ہسبینڈ وائف اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہیں, کیونکہ یہ شیطان دن رات ان کے ساتھ ہے, بار بار ان کے پاس ہے اور بہت خوشی محسوس کر رہا ہے. جب بسم اللہ کہہ کے کھانا بھی نہیں کھاتے تو خوش ہوتا ہے کہ چلو آج ہمیں یہاں پر گھر میں ٹھکانہ مل گیا ہے رہنے, رات دن ہمارے ساتھ گزار رہا ہے. اس لیے خاص طور سے جب کھڑکی کھولے دروازے کھولے بسم اللہ کہیں, ایون جب برتن ڈھاکے بسم اللہ کہیں. تو یہ ساری سنت اگر آپ اپنائیں گے انشاءاللہ جھگڑے فساد تو کم کیا نہیں کے برابر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا و فضائی مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ یعنی جو بھی ہم ایک بھی لقمہ سوچے کہ چاول اور دال ہی کھائیں، تو سوچے کہ اس میں کتنے لوگوں کی محنت ہے۔ کیا ڈائریکٹ ایسے ہی آ گیا آپ کے منہ میں؟ ڈائریکٹ آپ نے جس کہا کہ میرے منہ میں چلا جا، آ جا رائس، آ جا دال، آ جا اور چلا جا؟ نہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی محنت شامل ہے۔ اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، یعنی جو بھی ہیں وہ اللہ کے نام سے ہیں۔ اور ہم میں اور کافروں میں تو یہی فرق ہے نا کہ ہم جو بھی کھا رہے پی رہے بسم اللہ کر کے کھا رہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹ کھا رہے، ان کو احساس بھی نہیں کہ کتنے لوگوں نے اس میں محنت کی ہوئی ہے۔ اور اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا، یہ جو ایک لقمہ بھی ہے وہ میرے بس میں نہیں تھا کہ میں یہ لقمہ بھی آج میرے پیٹ میں جو ڈال رہی ہوں، منہ میں جو ڈال رہی ہوں، وہ میں ڈال سکوں۔ اس میں بھی بہت لوگوں کی محنتیں شامل ہیں، اور محنت سب سے پہلی تو اللہ نے جو بارش برسائی وہاں سے شروع ہوتا ہے ہر ایک مسئلہ۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ جو میں پی رہی ہوں پانی کا یا کوئی بھی، تو وہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ جو بھی میں کھا رہی ہوں پی رہی ہوں بس تیری وجہ سے میں کھا رہی ہوں، تو نے مجھ پہ بلیس کیا ہے، انعام کیا ہے، اس لیے میں یہ کھا رہی ہوں پی رہی ہوں جو بھی کچھ کر رہی ہوں۔ ذکر خدا بن کر عبادت میں یہ جو بھی ہم کر رہے بسم اللہ کہہ کے وہ لکھی جا رہی ہے، یہ بھی ہمارے اجر کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ کو یاد کرے۔ ایون آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی دعا، یہاں تک کہ واش روم میں جانے تک کی دعا ہمیں سکھائی ہے، ہر چیز ہمیں سکھایا ہے، یعنی کوئی چیز چھوڑی گئی نہیں ہے، ہر چیز سکھائی، بس اس کو کس طرح سے ہم لیتے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو روٹ ورڈ اور مطلب دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو فقہی مسئلہ ہے وہ تھوڑا دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کچھ فقہی مسئلے بھی آتے ہیں بسم اللہ کے بارے میں۔ پہلے دیکھتے ہیں روٹ ورڈ بسم اللہ، سات نام، بی کا مطلب ہے سات، اس نام، اس میں جو اسم ہے الف جو حمزہ جو ہے اس میں مدغم ہو گیا ہے، مرج ہو گیا ہے، یہ ایک آتا ہے اس میں گرامیٹیکل کنسٹرکشن میں، انشاءاللہ ہم بعد میں یہ دیکھیں گے کیسے ہو گیا۔ پھر اللہ ہی حمزہ لام ہا، پھر سے وہی جو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں بھی اس کا روٹ ورڈ دیکھے تھے۔ الرحمن رحمیم، الرحیم رحمیم، دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، لیکن جب ہم تفسیر کریں گے تو اس میں پھر دیکھیں گے کہ کیا فرق ہے دونوں میں۔ تو اکثر لوگ لکھتے ہیں شروع کرتا ہوں، جیسے یہاں پر ہے وہ بریکٹ میں نے لکھا ہوا ہے، ایکچولی اس میں کچھ ہے ہی نہیں، شروع کرتا ہوں۔ سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور نہیں ہے، یہاں پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو سات نام، ابھی جب یہ جو بی ہے اس کو حرف جر کہتے ہیں، پریپوزیشن جو آپ کہتے ہیں، جب وہ کسی ناؤن کے ساتھ آتا ہے تو اس میں جو ہے فعل، کوئی جو کام جو ہے وہ اس میں محذوف ہوتا ہے، یعنی ہڈن ہے، کچھ تو کام ہے۔ جیسے اگر میں کھانا کھانا شروع کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں بسم اللہ، تو میں اس کا مطلب ہے اس میں کھانا کھا رہی ہوں، یہ اس میں محذوف ہے، اس میں ہڈن ہے، اس میں چھپا ہوا ہے کہ یہ کام جو ہے کھانا، یہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ جب میں وضو کرتی ہوں اور بسم اللہ کہتی ہوں، اس کا مطلب ہے میں وضو کرتی ہوں اللہ کے نام سے، اس میں یہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، کیا کام کر رہی ہوں وہ چھپا ہوا ہے۔ تو اس میں یہ گرامر میں ہم انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے بسمی، سات نام اللہ ہی اللہ کے الرحمن، جو بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ فقہی مسئلے آتے ہیں، اس کے تھوڑا سا میں لوں گی، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ایکچولی میں اختلافی مسئلے میں جانا نہیں چاہتی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی پوچھتے رہتا ہے، اس لیے دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ نمل کے علاوہ کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع سے دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یعنی ابو حنیفہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے۔ تو جو لوگ جو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے، یہ جو ہے بسم اللہ، یہ دو سورت کی جو امتیاز کرنے نے، جیسے ایک سورہ ختم ہوگی دوسری سورہ شروع ہوگی، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب بسم اللہ آئے تو ہمیں پتہ چلے گا چلو یہ دوسری سورت شروع ہوئی، سوائے سورہ نمل کے۔ یعنی سورہ نمل میں ہے جو ہے وہ پوری ایک مستقل آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آیا ہوا ہے، جو 30 نمبر آیت آتی ہے اس کے اندر ہے۔ اور دوسرے لوگ کچھ اور اس کے اندر مسئلے لاتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہوتی۔ ابو داؤد کی روایت تھی کہ جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نئی سورت آ گئی۔ اوکے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کی تعداد کے برابر سوائے سورت توبہ کے، یعنی 113 بار نازل ہوئی ہے اگر اسے جانا جائے۔ جیسے سورہ توبہ جو ہے اس میں شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا، باقی ہر سورت میں آپ دیکھیں شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے، لیکن سورہ نمل کے بیچ میں آتا ہے جو 30 نمبر آیت میں نے کہا ہے کہ اس میں ایک مستقل ایک آیت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر ایک گنودگی سی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا عَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پوری سورت پڑھی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی اس کے ساتھ پہلے سورہ کوثر کے پہلے انہوں نے بسم اللہ کا۔ تو امام مسلم اس حدیث، یہ جو مسلم سے لیا گیا، تو امام مسلم اس حدیث کو جس باب کے تحت لائے ہیں اس کے عنوان کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کا جز کہنے والوں کی دلیل، اس کا ایک ٹائٹل دیا انہوں نے، عنوان دیا۔ اس دلیل کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ فاتحہ کا ہی جز نہیں بلکہ ہر سورت کا جز قرار پاتی ہے۔ تو یہ الگ الگ مسئلے آپ کو ملیں گے، نیز جو سورہ نمل کی ایک مستقل آیت ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے۔ ویسے بھی الگ الگ علماء نے الگ الگ اس کے مسائل بتائے ہوئے ہیں، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو سات آیت ہے، ابھی یہ جو سبع مثانی جو کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو سات بار بار دہرائی جانے والی جو آیت ہے، تو اس کی دلیل دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سات آیت کی تعداد پوری کرنے کے لیے پھر کیسے کی جائے، اگر یہ سوچا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے نہیں تو کیا کیا جائے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پوری تعداد کرنے کے لیے صراط الذین انعمت علیہم کے آگے پانچ کا ہندسہ لگا لکھ دیتے. ارے آپ یہاں دیکھیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہاں پر پانچ, جو اردو میں پانچ لکھتے ہیں نا, ویسی ایک علامت یہاں پر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ ایک آیت ہو جائے, صراط الذین انعمت علیہم یہ لکھ دیتے ہیں. اور اس پانچ پر لا بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہی کہ جب لا آ جاتا ہے نشان, تجوید جو پڑھ چکے انہیں پتا ہے کہ جب لا کا نشان آتا ہے تو بالکل رکنا نہیں ہے, اگر رکے تو پھر کچھ مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو لا بھی لکھتے ہیں اور پانچ بھی لکھ دیتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ انہوں نے ایک یہاں پر دریافت کیا ہوا ہے کہ لا بھی لکھتے ہیں اور یہاں پر اسٹاپ بھی کرنے کا کہتے. تو صراط الذین انعمت علیہم پہ یہاں پر پانچ کا نشان بھی ہے, لا کا نشان بھی ہے, یعنی یہاں وقف ممنوع ہے, یعنی یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے, لا نو. اور یہ تکلف صرف اس لیے کیا گیا کہ بسم اللہ کو نہ فاتحہ کا جز سمجھا جائے اور نہ اسے جہری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھا جائے. ابھی یہ مسئلے کیوں چھیڑے گئے کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو جب نماز پڑھیں گے تو یہ بھی زور سے پڑھا جائے گا. جب وہ جو جہری نماز ہے زور سے پڑھی جاتی ہے, جیسے فجر کی نماز ہے, پھر عشاء مغرب کی جو نمازیں وہ جہری نماز کہی جاتی ہے, تو اس میں یہ زور سے پڑھی جائے. تو اس کی وجہ سے یہ کچھ فقہی مسئلے تھے. لیکن جو مجمع ملک فہد نے عرب ممالک کے لیے, جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے جو سورہ فاتحہ میں تو اس آیت کا آیت کو سورہ کا جز قرار دیا گیا ہے اور اس پر ایک نمبر آتا ہے. انہوں نے جو چھپوائی ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے نمبر ون آیت دی ہوئی ہے, پھر الحمدللہ رب العالمین کو دو دیا گیا ہے, اس طرح کیا گیا ہے. تو انعمت علیہم کے آگے انہوں نے کچھ ایسا لکھا نہیں ہے کہ فائیو یا جو پانچ لکھتے یا لا لکھتے. البتہ باقی صورتوں میں اس آیت کو سورہ کا جز قرار نہیں دیا گیا ہے, واللہ عالم بالصواب, کیونکہ یہ فقہی مسئلے ہیں ویسے بھی. تو جو بھی صحیح ہے ہم سب جو بھی صحیح ہے اس کو مانتے ہیں انشاءاللہ. جیسے فقہی مسئلوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنی چاہیے, جس طرح آج کل جو فقہی مسئلے ہو رہے ہیں تو اس میں یہ اتنا تک ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہا جاتا ہے. بہت بری چیز ہے جو مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں, اور وہ بھی فقہی مسئلے کے اوپر سے. یہ تو عقیدے والے مسئلے بھی نہیں ہیں, فقہی مسئلے میں ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ فلیکزیبل رہنا چاہیے انسان نے, کیونکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی یہ نہیں کہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اور زیادہ ڈیپ میں جائیں اور معلوم کرے کہ صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ رکعت یہاں بن رہا ہے اور وہ وہاں بن رہا ہے تو یہ کافر ہو گیا, نعوذ باللہ. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, بہت بڑی گناہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہیں. اوکے, اس کے بعد ہم آتے ہیں الحمدللہ سورہ فاتحہ کا صرف تھوڑا سا ہی آج کریں گے, کیونکہ ویسے بھی وقت بہت آگے بڑھ رہا ہے. آج اپنے زیادہ تر وہی فضیلت اور تھوڑا سا سورہ فاتحہ کے بارے میں دیکھ لیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر کنٹینیو رکھیں گے اس کو. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں جو ورڈس آئے وہ ہم جو اردو جاننے والے ہیں ان کو کتنے ورڈس پتہ ہیں. آپ دیکھیں گے جو اردو جاننے والے ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے یہ, جو قرآن کے روٹ ورڈ میں اگر جائیں گے تو بہت ایزی ہے یاد کرنا بھی, کیونکہ میکسیمم جو ورڈس ہے وہ ہم اپنے بول چال کی زبان میں بولتے ہیں, جسٹ اس کا جو شیپ ہے تھوڑا بہت آپ دیکھیں گے کہ چینج ہو گیا ہے, ورنہ آپ اگر غور کریں گے نا تو سوچیں گے کہ یہ تو بہرحال ہم یہ تو باتیں کرتے ہی, یہ تو ہماری بول چال کی زبان میں شامل ہے. اوکے, سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں الحمدللہ. ابھی الحمدللہ ہم کتنی بار کہتے ہیں اور وہی مطلب سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ, شکر اللہ کا, اور تعریف تمام تعریف اللہ کی, یہی مطلب سے کہتے. ابھی جو عربی میں جو بھی ورڈس آئے وہ ضروری نہیں کہ اردو میں وہی مطلب ہو اس کا. ہو سکتا ہے کوئی کوئی ورڈس ایسے ہوں گے جن کا اردو میں کچھ اور مطلب ہے اور عربی میں کچھ اور مطلب ہے, اور بہت سارے ورڈس ایسے ہیں جس کا اردو میں بھی وہی مطلب ہے جو عربی میں ہے. جیسے یہاں پر الحمدللہ, الحمدللہ ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے, اور ویسے بھی ہمارے زبان پہ ہمیشہ الحمدللہ ہونی چاہیے. ہر بات میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے بڑی تو نعمت ہمیں یہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی ملی, بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ, للہ کا جو ہم دیکھتے ہیں للہ, ہم ایسے بھی لہٰذا الحمدللہ تو اس میں ہم للہ بھی یوز کرتے. لی جو ہے لی اور اللہ کمبینیشن ہو گیا نا. پھر رب, کتنی بار ہم رب کا بھی استعمال کرتے ہیں, یہ وہ اللہ ہمارا رب ہے. پھر دیکھیں العالمین, عالمین جیسے عالم اسلام, عالم برزخ, عالم کفر, ایسے بھی ورڈس یوز کرتے ہیں ہم. پھر دیکھتے الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم دونوں کے روٹ ورڈ دیکھے رحم رحم. جس شیپ تھوڑی سی چینج ہو گئی, جب گرامر سیکھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, ورنہ اگر روٹ ورڈ آتا ہے تو پھر سوچنے لگیں گے اچھا رحمین, اچھا اردو میں ہم کہاں یوز کرتے ہیں, رحم تو کرتے رحم کرنا اور ماں کا رحم. تو یہ ساری چیزیں ہم اردو کے بول چال زبان میں کر ہی رہے ہیں نا. تو الرحمن الرحیم. پھر آگے دیکھیں مالک, مالک ہم تو یوز کرتے ہیں, مالک مالک ملکیت املاک نا, تو بہت ایزی ہو گیا الحمدللہ مالک مالک. یوم جیسے یوم آزادی, پھر یوم آخرت, ایام, یوم یوم جمہوریہ. تو یہ سارے جو ورڈس ہم یوز کرتے ہیں, یہاں بھی یوم کا مطلب دین ہی ہے اور اردو میں بھی ہم دین کا ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن جو الدین ہے یہاں پر, الدین روز جزا جو ہم جس کے لیے استعمال کرتے ہیں اردو میں, وہ یہاں پر وہ مطلب نہیں ہے, کچھ اور ہے. وہ پھر بعد میں ہم اس کے ڈیپ میں جب جائیں گے تب دیکھیں گے انشاءاللہ. تو الدین ویسے بھی دین کا استعمال تو ہوتا ہے, دال یا نون جو ہم نے دیکھے. پھر اس کے بعد آتے ہیں ایک نیا ورڈ آپ کو ملے گا ایاک, ایاک صرف ایک نیا ورڈ آ گیا ہمارے لیے, ورنہ یہاں سے دیکھیں پورا الحمد سے لے کے الدین تک استعمال کر رہے ہیں ہم اردو میں, صرف ایاک تھوڑا ہمیں کچھ الگ نیا نظر آ رہا ہے. اور ایاک جب ہم یاد کریں گے تو پھر بہت سارے ورڈس ہم کو قرآن کے آ گئے, ایک نیا ورڈ خالی آ گیا, تو آگے بہت سارے ایسے آئیں گے. پھر نابودو, اس میں دیکھیں آپ کو کچھ نظر آئے گا, عین با اور دال, عبد عبادت, عبادت عابد معبود, یہ تو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ایک یاد رکھے کہ جب روٹ ورڈ, اب یہ لیول پہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ لیول پہ ایک یاد رکھے کہ شروعات میں کچھ نہ کچھ ایسے رہے گا, جیسے نون ہے, الف ہے, یا ہے, تا ہے, کچھ تو ایسے لگے ہوئے الف نون یا تا, کچھ تو آگے لگے ہوں گے, یا تو بعد میں کچھ تو جیسے تو ہوگا, تی ہوگا, اور دوسری بھی چیزیں آتی ہیں, نہ ہوگا, تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہوگی. اور روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم آپ سوچے کہہ لیجئے کہ 99% بھی کہے تو بھی ٹھیک رہے گا کہ تین لیٹرز پہ ہوتے ہیں, تین لیٹرز. کچھ آئے گے جو فور یا فائیو لیٹرز, چار یا پانچ پہ بھی آتے, پانچ بہت ریئر آتے ہیں, ویسے بھی عرب لوگ بھی بہت کم یوز کرتے ہیں, نہیں کے برابر آج کل ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیں جب روٹ ورڈ نکالیں گے تو دیکھیں کہ تین لیٹرز کیا ہے, اور خاص طور سے الف واو یا رہے اور دوسرا تین لیٹر رہے تو الف واو یا کو نکال دیں, کیونکہ یہ ویک لیٹرز میں آتے ہیں جسے واویلز کہتے ہیں, تو اس کو نکال دیں تو آپ کو پھر روٹ ورڈ نکالنا بھی ایزی آ جائے گا. ابھی یہ لیول تک اتنا ہی سیکھیں, کیونکہ بہت ساری دوسری بھی چیزیں آتی ہیں روٹ ورڈ میں, وہ انشاءاللہ جب آگے جاتے جائیں گے انشاءاللہ ذہن کھلتے جائیں گے, انشاءاللہ دعا بھی کیا کریں. پھر دیکھیں وہ ہم کب یوز کرتے ہیں اردو میں, شان و شوکت, خوشی و مسرت, اف و درگزر. تو شان و شوکت ایکچولی ہم بولتے وقت شان و شوکت بولتے, شان اور شوکت, وہاں بھی ہم اور اینڈ جو اے اینڈ اینڈ اور جو یوز کرتے ہیں, تو وہاں پر بھی ہم وہ اسی لیے یوز کرتے ہیں, جسٹ اپنی زبان ہے نا تو دھیان بھی نہیں دیتے جس بولے جا رہے. تو یہاں پر دیکھیں واو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں, شان و شوکت. اوکے, پھر یہاں پر پھر سے وہ یا کا آ گیا, تو یہ نیا ورڈ نہیں نا آپ کے لیے, کیونکہ ابھی دیکھیں یا کا یہاں پر آپ نے ٹرانسلیٹ کر دیے تھے, یا کا صرف تیری. پھر نستعین کو دیکھیں, نستعین میں آئین واو نون, یہاں پر جب ویک لیٹرز آتے, میں نے کہا تھا کہ الف یعنی الف واو اور یا جب روٹ ورڈس میں آتے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یا تو ویک لیٹر ایک دوسرے سے انٹرچینج ہوتے ہیں, واو یا میں چینج ہوتی ہے, یا کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں, کبھی نظر ہی نہیں آتے. تو یہاں پر جو عین واو نون تھا, لیکن وہ جو واو ہے وہ یا میں تبدیل ہو گیا. جب گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا بھی فہم آ جائے گا انشاءاللہ. تو آون آون دیکھیں ہم اردو میں کہاں استعمال کرتے ہیں, استعانت, تعاون, میرا تعاون کیجیے, معاون, معاونت. تو یہ جو ورڈس ہم یوز کرتے ہیں, استعانت, تعاون, کوآپریشن جو کہتے ہیں, تو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. پھر یہ دینا, ابھی دیکھیں اگر روٹ ورڈ میں جائیں گے تو ہا دال یا ہدایہ, ہدایت ہم استعمال کرتے, ہدایت دینا, ہادی, برحق. تو ہدایہ یہ بھی ہم استعمال کر رہے اردو میں, صرف نا ایڈ ہو گئی آگے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یا تھا, لیکن وہ میں نے کہا کہ کبھی کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے, وہ انشاءاللہ ڈیپ میں بعد میں دیکھیں گے, لیکن روٹ ورڈ اس کا یہ ہا دالیا, اس لیے روٹ ورڈ جانا ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیں اسرات, سواد را تو, سرات کہاں استعمال کرتے ہیں, پل سرات, پل سرات کہتے ہیں نا, پل سرات پہ جانا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مائیں بتاتی ہے پل سرات ہوگا, تو سرات وہاں پر ہم یوز کرتے ہیں. اور پھر المستقیم, خط مستقیم جو ہم یوز کرتے ہیں اردو میں, خط مستقیم, سیدھا خط کھینچیے, استقامت بھی اسی سے ہے. اور اس کا روٹ ورڈ دیکھے تو قاف واو میم, ابھی یہ جو واو تھا یا میں تبدیل کیا ہوا وہ بعد میں دیکھیں گے, لیکن اس کا قاف واو میم روٹ ورڈ ہے, استقامت, مستقیم, خط مستقیم, تو اسی سے ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہی صراط پھر سے آ گیا. الذین, یہ نیا ہے آپ کے لیے, دیکھیں الذین یہ ایک نیا ہے, تو الذین بار بار آئے گا. ابھی اگر اپنے یاد کر دیے تو اتنی بار آئے گا کہ یہ پھر آپ کے لیے نیا نہیں رہے گا. تو الذین ایک نیا آ گیا, وہ ہم اردو میں نہیں استعمال کرتے, وہ جو, جن کا. پھر انعمت, دیکھیں یہ بھی نیا نہیں ہے, نون عین میم, نعمت ہم کہتے ہیں نا, نعمت, نعمت, انعام کیا, منعم, تو یہ اس میں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نعمت. تو جسٹ شیپ چینج ہو گئی ہے, ورنہ آپ دیکھیں روٹ ورڈ جسے آتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اعلیٰ اور ہیب, جو اعلیٰ ہیں ہم استعمال کرتے ہیں, علیحدہ, علی العمول, علی العلان, تو اعلیٰ وہاں پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں. ہیب ایک نیا ہے آپ کے لیے, جو ہیم وہ سب, تو یہ ایک تھوڑا نیا ہوگا. پھر غیر, غیر المغدوبی, غیر بھی ہم کہتے ہیں, غیر اس کا بھی ہم استعمال کرتے اردو میں, غیر ہے. المغدوب, غضب, جو ہم کہتے ہیں نا اردو میں غضب, غضبناک ہو گیا, غضب کیا گیا. تو غین دود این با, اس کا روٹ ورڈ آئے گا غضب, ہم غضب بولتے ہیں, لیکن وہ جو عربی ہے اس میں دود پڑھنا چاہیے, زال نہیں پڑھے, غضب نہیں بولے, غضب آ جائے گا یہاں پر. مغدوب ہیں تو مغدوب لوگ, غضب, غضبناک. علیہم پھر سے اعلیٰ آ گیا, اعلی العلان وغیرہ جو ہم استعمال کرتے. ابھی یہ ہم آپ کے لیے نیا نہیں رہا, کیونکہ ہم نے یہاں پر ہم دیکھ لیے تھے, ایکچولی ہوم تھا لیکن ہم ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا وہ گرامر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر والا, وہ پھر سے وہ, اور لا نہیں, تو لا یہ بھی ہم کبھی استعمال کرتے, لا نہیں. اور الدالین, دلالت, یہاں پر تجدید آ گیا, لیکن ہم اردو میں جو بولتے ہیں دلالت, گمراہی, اردو میں یہ سارے ورڈس یوز ہوتے ہیں. تو جسٹ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کیا آتا ہے اس میں, اردو کے بہت سارے ورڈس ہیں اس میں جو ہمیں پتہ رہ کے بھی ہم ہمیں پتہ نہیں ہوتے ایکچولی. یہاں دیکھیں آج دین ایک نیا آیا, یا کا نیا آیا ہے نا, پھر نا نیا آیا, الذین نیا آیا, اور ہم نیا آیا جو ہم ہو گیا. ورنہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے میکزیمم ورڈز اردو میں ہمیشہ یوز کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ یہ تھا جسٹ ایک انٹروڈکشن کہہ لیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تفسیر اور تھوڑا اور بہت کچھ دیکھنا تھا روٹ پٹ میں جا کے, انشاءاللہ اس میں کھدائی کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو. تو یہ آج کا لیسن تھا. ابھی آپ کو اگر کچھ کوشچن کرنا ہے تو انشاءاللہ بے شک کر سکتے ہیں, لیکن جسے کرنا ہے وہ اپنا مائک کھولے اور کریں انشاءاللہ. اگر مجھے پتا ہو تو میں ریپلائی کروں گی انشاءاللہ. جی کسی کو کوئی کوشچن نہیں ٹیچر, الحمدللہ آپ بہت اچھا کیا, بہت کیا الحمدللہ. اچھا تو انشاءاللہ اور اس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے, کیونکہ ابھی اگر میں شروع کر دوں تو پھر وہ بہت اندر جانا پڑے گا, اس میں ڈیپ ہے انشاءاللہ. تو اس کے جو سورہ فاتحہ کا پھر سے آپ ترجمہ اچھے سے یاد کریں. ابھی سوچیں کہ آپ نے کیا یاد کیا تھا, اور جب نماز پڑھے آپ بھی اسے, آپ بھی جو آپ جو بھی شروع کریں گے, ظہر ہے کسی کی یا کوئی اور نماز ہے جو بھی جو کنٹری میں رہ رہے ہیں, تو وہ جب نماز شروع کریں گے تو سوچ کے پڑھے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, اور جب الحمدللہ رب العالمین کرے تو جھٹ سے الرحمن الرحیم نہیں کرے, ذرا رکیں کہ اللہ جواب دے رہے ہیں آپ کو. اوکے تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر تفسیر کریں گے. یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا, اور اللہ کرے ہمیں اللہ عمل کی بھی توفیق دے, آمین. اوکے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جو مسئلے ہیں نا, یہ ریلیٹڈ مسئلے ہونے چاہیے انشاءاللہ. میں کلاس فنش کر کے پھر یہ مسئلے دیکھتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ جو کلاس ہوگی جس کلاس میں پوچھا جائے گا تو اس سے ریلیٹڈ آپ کوشچن کریں, اس کے علاوہ اگر کچھ کرنا ہے تو کلاس کے بعد کریں انشاءاللہ. اوکے کیونکہ یہ کلاس سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے, تو جو بھی دیکھیں سنیں کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ ہو. اوکے انشاءاللہ میں کلاس فنش کرنے کے بعد آپ پوچھ سکتے. اوکے تو ہم اس کے بعد انشاءاللہ کل کلاس میں پوری ڈیٹیل دیکھتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.